Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Teraz w euro. Wielorabaty. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Deklaracja w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz w sprawie Białorusi, podpisana przez premierów Polski i Litwy. Z funduszu odbudowy po pandemii nasz kraj dostanie prawie 19 miliardów euro. Tak wynika z publikowanych szacunków Komisji Europejskiej. Trwa akcja przenoszenia setek uchodźców na greckiej wyspie Lesbos do nowego obozu. Premierzy Polski i Litwy Mateusz Morawiecki i Saulius Skvernelis podpisali deklarację w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz w sprawie Białorusi. W Wilnie trwają polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Podczas wspólnej konferencji Mateusz Morawiecki dziękował stronie litewskiej za wsparcie wolnościowych dążeń Białorusi. Chciałem szczególnie podziękować za takie wspólne i bardzo zgodne współdziałanie przy pomocy dla osób represjonowanych, za gościnę, którą udzieliliście Państwo, Pani Swietłanie Cichanouskiej, za współpracę przy wspieraniu sił, które dążą do suwerennej i wolnej Białorusi. W dokumencie dotyczącym Białorusi szefowie rządów podkreślili, że w pełni popierają niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Republiki Białorusi. Ponad 18 miliardów 900 milionów euro ma otrzymać Polska z funduszu odbudowy po pandemii do 2022 roku. Tak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, które dziś zostały opublikowane. Dodatkowe 4 miliardy 100 milionów euro Polska ma otrzymać w 2023 roku, ale dokładna suma zostanie wyliczona na podstawie wskaźników dotyczących m.in. bezrobocia w 2022 roku. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszu Odbudowy po pandemii podjęli unijni przywódcy na lipcowym szczycie w Brukseli. Teraz Komisja Europejska opublikowała swoje kalkulacje. Prawie 23 miliardy euro dla Polski to czwarty wynik w Unii po Włoszech, Hiszpanii i Francji. Najwięcej pieniędzy mają otrzymać Włochy, ponad 65 miliardów euro, Hiszpania prawie 59 miliardów euro, a Francja ponad 37 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Grecka policja rozpoczęła przenoszenie setek uchodźców na wyspie Lesbos do nowego obozu. Stary spłonął w pożarze w ubiegłym tygodniu. Przenosiny przebiegają przy zaostrzonych rygorach sanitarnych, bo część uchodźców jest zakażona koronawirusem. Po ubiegłotygodniowym pożarze zaledwie 800 spośród 12 tysięcy mieszkańców obozu Moria znalazło dach nad głową. Reszta koczowała na ulicach wyspy Lesbos. Nad ranem grecka policja rozpoczęła przenoszenie setek osób do nowego obozu Karatepe. Może on zmieścić 5 tysięcy mieszkańców, czyli jest dwa razy mniejszy od zniszczonej Morii. Nie wszyscy uchodźcy dobrowolnie przenoszą się w nowe miejsce. Część domagała się pozwolenia na wyjazd z Lesbos. Policja zapowiada jednak, że będzie przenosić migrantów siłą. Do teraz w obozie ma już być ulokowanych około 1800 osób. Funkcjonariusze ubrani są w sterylne kombinezony, a wszyscy migranci są przy wejściu do nowego obozu testowani na obecność koronawirusa. Do tej pory zakażenie wykryto u 56 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obrońcy Polski walczący z rozpoczętą 17 września 1939 roku sowiecką agresją są wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego, mówi minister obrony. Dziś mija 81 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W nagraniu na stronie MON-u szef resortu Mariusz Błaszczak przypomniał, że za bezprawną i haniebną napaścią Rosjan natychmiast poszła w ruch stalinowska machina terroru. Zbrodnie wojenne, mordy na obrońcach, masowe aresztowania, wywózki ludności cywilnej i grabieże majątku. Szczególny wymiar miały zbrodnie ludobójstwa popełnione na uwięzionych w obozach jenieckich żołnierzach Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszach Policji Państwowej, urzędnikach, prawnikach i nauczycielach. Wiosną 1940 roku zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni ponad 21 700 polskich jeńców. Minister zaznaczył, że choć propaganda PRL-u ukrywała prawdę o tych zbrodniach, Polacy znali i przekazywali kolejnym pokoleniom prawdę o zgładzonych bez sądu obrońcach Rzeczpospolitej. Dziś kultywowanie tej pamięci jest naszą powinnością, podkreślił minister Błaszczak. Bytów na Pomorzu będzie miał bezpłatną komunikację miejską. Zgodziła się już na to Rada Miasta. Jeszcze we wrześniu ma zostać ogłoszony przetarg na wybór operatora. Wiceburmistrz Bytowa Jacek Czapiewski mówi, że wprowadzenie darmowej komunikacji powinno zachęcić wiele osób do zrezygnowania z jazdy samochodem.

Spędziliśmy kilka minut w mieście północy razem z zespołem M83. A za kilka minut w Trójce porozmawiamy nieco więcej o aktywności fizycznej, bo wcześniej mówiliśmy o tych ławeczkach. No ławeczki służą temu, żeby usiąść i no, na przykład delektować, smakować to, co wokół nas. Otoczenie, tak, okoliczności krajobraz, przyrody. Tak jak właśnie wspomniana Irena Kwiatkowska miała swoje ulubione miejsce, właśnie taką ławeczkę w Ustce, gdzie patrzyła, z której patrzyła na morze. No właśnie, chciałoby się posiedzieć. Człowiek z natury bywa leniwy i jak już tak usiądzie na tej ławce w piękny, słoneczny dzień letni na przykład, no to może nie ma ochoty wstawać i oddawać się jakiejś aktywności fizycznej. Ale zawsze warto, o tym za chwilę. W każdej sytuacji. O tym za chwilę, ale jeszcze zanim o tym porozmawiamy, to Barbara Wrońska i Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Teraz to my porozmawiamy właśnie o tej aktywności fizycznej. No jak to jest? Czy ona jest wskazana rzeczywiście wszystkim? Czy może jednak nie? No to jest tak, że raczej kiedy złapiemy jakąś chorobę, no to najzwyczajniej nam się nie chce ruszać. A tymczasem okazuje się, że jeśli chodzi o takie poważne choroby serca, to jak pokazały badania kardiologów z Rzymu, aktywność fizyczna jest bardzo wskazana. A sprawę dla Państwa zbadał Paweł Turski. Jak ja się nie ruszam, to ja w ogóle chodzić nie mogę, bo nie ma krążenia. Krążenie tylko pobudzam na starość, tylko chodzeniem. Każdy może uprawiać sport, ale oczywiście musi być szyte na miarę, czyli na miarę możliwości pacjenta bądź osoby, która chce być zdrowa. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Tutaj tylko potrzeba czasem rozsądku, żeby nie przesadzić z tą aktywnością w przypadkach, kiedy jesteśmy obciążeni kardiologicznie na przykład, w sposób zdecydowany. I stąd zasadniczo potrzeba konsultacji z lekarzem rodzinnym, ale jeżeli ten lekarz rodzinny będzie, a może mieć wątpliwości, to także z kardiologiem, z lekarzem medycyny sportowej. I ta ścieżka powinna gwarantować pacjentowi, że będzie uprawiał sport, ale będzie uprawiał bezpiecznie. W Londynie zrobiono badania dotyczące listonoszy i kierowców autobusów. Doktor Anna Pluciek-Mrożek, internista. Okazało się, że listonosze są zdrowsi jednak, mają mniejsze ryzyko zawału, a dużo więcej zawałów serca było wśród kierowców autobusów. Do tej pory ja mam wrażenie, że myśmy bardziej zwracali uwagę na leczenie chorób, które już mamy. Czyli trzeba na to popatrzeć inaczej. Okazuje się, że zaplanowane ćwiczenia fizyczne są w stanie zmniejszyć ryzyko zachorowania i nawrotu raka piersi aż o 50%. Wystarczy pół godziny dziennie maszerować. Tam ruch zawsze jest zdrowy i każdy powinien go uprawiać, nawet osoby, które gdzieś tam mają już jakieś schorzenia. Ćwiczenia zawsze są dobre, no trzeba wiedzieć jak ćwiczyć. To jeżeli ktoś ma słabe serce, to ćwiczy po prostu mniej, wolniej, no i przede wszystkim pod nadzorem lekarza, żeby nie zaszkodziło to zdrowiu, a pomogło. Powinniśmy zacząć od wysiłków 45-50% naszego tętna maksymalnego, co dla zdrowej, na przykład 40-letniej osoby, oscyluje w granicach 120 uderzeń na minutę. Artur Lubas, fizjoterapeuta. Najlepsze wysiłki to są wysiłki dynamiczne, czyli delikatne, umiarkowane wysiłki, w których wykonujemy rytmiczne, powtarzalne ruchy, jakby na przykład spacer, czy właśnie jazda na rowerze, czy pływanie. Krew jest pompowana równomiernie, ciśnienie jest regularne, oczywiście delikatnie rośnie, ale wszystko w granicach rozsądku. Najgorsze ćwiczenia, najmniej polecane są to wysiłki izometryczne, czyli mocne napinanie mięśni, kiedy nie zmienia się ich długość, wtedy serce jest przygniatane, pojawia się tak zwane zjawisko Valsalvy, czyli ściskanie klatki piersiowej, serce ma utrudnioną pracę, na przykład pompki, dźwiganie ciężkich przedmiotów bez ruchu. Oprócz wysiłków izometrycznych też trzeba uważać na wysiłki o takim mocnym charakterze oporowym, czyli mocne ćwiczenia na siłowni powodują, że ciśnienie krwi bardzo wzrasta, wtedy też są bardzo niekorzystne warunki dla serca. Nie ma już wymówek. Ruch to zdrowie, wiadomo od dawna. Wymówek jest coraz więcej. Ja tak od siebie mówię oczywiście, ale to już nie ma co. Po prostu trzeba wstać i się poruszać. Oczywiście, a jeżeli ławeczka i dłuższe posiedzenie, no to tylko oczywiście po to, żeby zrobić sobie jakąś pamiątkową fotografię, na przykład z jakąś znaną postacią z tych żyjących lub też z postacią literacką, bo i takie, jak wiemy, na tych rozmaitych ławeczkach w różnych miejscach Polski można spotkać. Jeśli chodzi o wiadomości na temat, najnowsze wiadomości na temat badań dotyczących ruchu i tym, jak pomagają i zapobiegają chorobom, no to te wiadomości zebrał dla Państwa Paweł Turski, a my teraz zostajemy na chwileczkę z zespołem Doves i utworem Carousels. Down back to the open ground. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh break you down. Hey, back to the old world. Ooh, oh, life is cold. Hey, tymczasem mamy komentarz do tej właśnie wspominanej przed chwilą aktywności fizycznej. Pisze pan Leopold, który się deklaruje jako amator kolarz. I pisze, że aktywność fizyczna to powinno być coś w rodzaju higieny osobistej, a więc jednak codziennie. Intensywne ćwiczenia, ale częste. Chociaż właśnie ta intensywność może być wtedy nieco mniejsza. Ruch to zdrowie, sport zawodowy niekoniecznie. To zostawiamy zawodowcom. Ruch i sport bardzo poważnie traktują Finowie. Myślę, że Państwo wiedzą, bo ostatnio bardzo wiele książek na ten temat się pojawiło, że to jest coś takiego, na co bardzo zwracają uwagę, na też na nabieranie takiej odporności naturalnej na trudne warunki atmosferyczne. I właśnie do Finlandii teraz już zajrzymy. To jest tak, jak to właśnie zapowiadałaś, czyli tak, na ten moment. Obiecałam, no i jest. I najpierw będzie muzycznie, bo będzie Maija Kauhanen. To jest taka wokalistka, która została okrzyknięta najlepiej zapowiadającą się artystką finlandzką, jeśli chodzi o folkowe brzmienia. To oczywiście Finowie ją tak obwołali. I to będzie taka piosenka, która pokazuje, jak piękny jest język fiński, szczególnie jeśli się w nim śpiewa. To jest taki język, który zawsze przynosi mi dużo radości. Proszę posłuchać. Meinasin olla, meinasin olla yksin. Mä meinasin olla, meinasin olla yksin. Mut ne siniset silmät ja punaset posket sai minut vietellyksi. Ne siniset silmät ja punaset posket, ne sai minut vietellyksi. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Sillä pojalla oli hulivili luonto ja nauru sen silmistä tuikki. Sillä pojalla oli hulivili luonto ja nauru sen silmistä tuikki. Ja noi ja dido, hei ja teidillä noi. Ja dido, ja dido, ja sen pojalla. Me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. Sen pojan kanssa me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. lehdet ja taittaa kultaa. Ruusun marjat ne punasinaho tai ja lehdet ja taittaa kultaa. Se voiko talvesta selvitä, jos sen juuret ei yllä multa. Se voiko talvesta selvitä, jos se juuret. Maja Kauhanen. No powiem ci, że gdybyś tego nie powiedziała wcześniej, naprawdę miałbym wielki problem z określeniem, w jakim języku był śpiewana ta piosenka. Zawsze jak jest dużo illa albo takich podwójnych rzeczy, to znaczy, że to jest fiński. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jak już się tak człowiek wsłucha i osłucha. Bardzo ci polecam. No teraz tak, będzie mi już łatwiej rozpoznawać fińską muzykę. Tak jest. Sinisilmä, tak się ta piosenka nazywa. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to słowo, bo nie są to proste cokolwiek rzeczy. Cokolwiek to znaczy, tak? Niebieskie oczy, błękitne oczy. Znalazłam tłumaczenie. To też nie tak, że ja znam fiński, bo absolutnie nie. I kiedy ta artystka pojawiła się, no pamiętam, że w jednej z audycji z Świat z lotu Drozdo, to absolutnie zachorowałam na nią i śledzę jej poczynania do dzisiaj. Wyczekuję kolejnych utworów. Naprawdę fantastyczna sprawa. Natomiast no, to jest, jeśli chodzi o muzykę fińską, po fińsku, jak często masz do czynienia z literaturą fińską? No częściej jednak z filmem, bym powiedział. No to wiadomo, że jeśli ty, to z filmem. Mika Kaurismäki na przykład. Prawda? Na przykład. Ja rzadziej o wiele z filmem, ale książki trafiają w ręce czytelników, tak, ale nie jest to częsta sprawa. Tutaj jedna z nich niedawno miała swoją premierę. Rok zająca, Arto Paasilinna. Tak, to jest jeden z takich bardziej znanych autorów fińskich, o którym za chwilę jeszcze dwa słowa powiemy. I to jest taka historia, która no, nie jest zbyt obszerna. Tak naprawdę, nie wiem, 200 stron ma, 201, 202. I tyle, ile się w niej dzieje, to jest no, szalona wyprawa, naprawdę. Pozwolę sobie przeczytać początek tej książki. Rozdział pierwszy, zatytułowany Zając. Samochodem jechało dwóch zgnębionych mężczyzn. Redaktor i fotograf na delegacji, czyli dwóch nieszczęśliwych, cynicznych facetów. Właśnie pokłócili się o to, czy wracać od razu do Helsinek, czy może rozsądniej byłoby jednak przenocować w Heinoli, przez co już w ogóle przestali ze sobą rozmawiać. Jechali więc w ten piękny letni wieczór zgarbieni, bocząc się na siebie idiotycznie. Była to męcząca podróż z zaciśniętymi zębami. Wtem na wzgórek, gdzieś pomiędzy samochodem a słońcem, wykicał niezdarnie zajączek. Niestety ta opowieść zaczyna się od potrącenia tego zająca, od ratowania go, a co było dalej, no to już opowie państwu Olga Czernikow, redaktorka naczelna z wydawnictwa Książkowe Klimaty. Staje się, krótko mówiąc, jego pełnoprawnym opiekunem i to dosłownie, bo nawet dostaje na to papier od takiego strażnika leśnego. Zresztą ten papier jest bardzo komicznie, niegramatycznie napisany. No i od tej pory zupełnie jakby życie tego dziennikarza ulega zmianie. Postanawia rzucić swoje dotychczasowe zajęcie, rzucić swoje nieudane małżeństwo i po prostu no, rusza w tango z tym zającem poprzez chaszcze, zarośla, lasy. I przeżywa naprawdę niesamowite przygody. Rzuca go los po całej Finlandii właściwie. gasi pożary, ratuje ludzi, bydło, które ugrzęzło w błocie, wyciąga złom wojenny z rzeki. Po pierwszych stronach miałam wrażenie, że będzie to na pewno coś szalonego, ale nie sądziłam, że aż tak. To znaczy, jednak spodziewałam się, że ta fabuła będzie postępować zgodnie z konwencjami powieści realistycznej, którą jednak Rok Zająca w pewnym sensie jest. Ale potem się okazało, że te konwencje są ze strony na stronę coraz bardziej naginane w kierunku jakiejś właśnie takiej surrealistycznej czy groteskowej nawet momentami fantazji. Takie zdziwienie już właściwie po kilku rozdziałach, że coś tu jest nie tak, że już tutaj miałam wrażenie, że autor faktycznie już trochę pogrywa sobie z czytelnikiem bardzo śmiało. Ciekawe, co on jeszcze wymyśli. No ciekawe, co on jeszcze wymyśli, bo naprawdę stawia przed głównym bohaterem, czyli redaktorem Carlo Vatanenem, bardzo dużo takich punktów zwrotnych w tej powieści. Być może zwykłych, być może to brzmi tak, że no nie wiem, wyciąganie właśnie bydła z błota to jest coś zwykłego, ale w tej książce to jest naprawdę spore, duże wydarzenie i możemy tutaj rozmawiać na temat tego, czym jest fiński humor. Myślę, że czeski troszeczkę już znamy. Myślę, że polski też bylibyśmy w stanie humor scharakteryzować. No a jak wygląda humor w tej książce, w Roku Zająca? Ja myślę, że tam w znacznej mierze jednak istotny jest humor sytuacyjny. To nie jest jakiś taki humor ściśle językowy. To są takie trochę gagi jak z jakiejś komedii, gdzie mamy wrażenie, że oglądamy jakiś film w przyspieszonym tempie. Czytelnik aż nieraz przeciera oczy ze zdumienia, kiedy widzi, co tu się stało właściwie na kilku poprzednich stronach, czego to był świadkiem. To nie przeszkadza mu śmiać się serdecznie nieraz. Jest to momentami humor nawet trochę przaśny, powiedziałabym. Czasami trochę są to sceny drastyczne, jak na przykład ta z krukiem. Trudno to faktycznie z czymś porównać, zwłaszcza, że też styl tej książki jest niepowtarzalny i zresztą świetnie oddany w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka. To jest taka trochę gawęda, trochę historia przygodowa, trochę też legenda. Coś takiego, powiedziałabym, że raczej jednak wyjątkowego. No, scena z krukiem złodziejem. No, to już muszą Państwo przeczytać książkę Rok Zająca, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Tempo tych wydarzeń faktycznie jest ogromne i gdyby trzeba było usiąść i tak jak w szkole napisać plan wydarzeń, bardzo współczuję, bo łapałam się faktycznie na tym, że po 5 stronach zastanawiałam się, ile się wydarzyło na tej książce w ostatnim czasie. No sporo. A teraz jeszcze dwa słowa o Arto Paasilinnie, czyli o autorze tej książki. To jest jeden z najpoczytniejszych, jeśli w ogóle obecnie nie najpoczytniejszy, może poza Waltarin, autor fiński i najbardziej znany właśnie z tej powieści Rok Zająca, opublikowanej w latach 70. Ta powieść rzeczywiście przyniosła autorowi spektakularny sukces. Od tej pory jego ta książka i również następne sprzedawały się naprawdę w niesamowitych wręcz nakładach na całym świecie i powstawały kolejne przekłady. Aż dziwne, że w Polsce ten przekład pojawił się tak późno, no ale całe szczęście się pojawił. Przekład francuski rozsławił pisarza w Europie i można powiedzieć, że spowodował taką modę na literaturę fińską, na kulturę fińską. Finlandia przestała kojarzyć się z stereotypowymi wyobrażeniami o saunie. Kultura zaczęła być bardziej bliska już czytelnikom na całym świecie. No więc gdyby chcieli Państwo troszeczkę sobie te stereotypy skonfrontować z rzeczywistością, a przynajmniej z taką absurdalną dość rzeczywistością, która opisywana jest w Roku Zająca Arto Paasilinny, no to można za tę książkę na pewno chwycić. A i sylwetkę autora, i tę książkę opowiadała o niej Olga Czernikow z wydawnictwa Książkowe Klimaty, redaktorka naczelna. A ja dodam, że dobrze się składa, bo to nie jedyny akcent literacki w Trójce jeszcze przed 13, bo dosłownie za kilka minut wrócimy do twórczości Melchiora Wańkowicza. I'm rozumie. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your dad. Riptide na naszej antenie. A dzisiaj przypominamy Państwu opowiadanie Melchiora Wańkowicza, Dzieje rodziny Korzeniewskich. To historia, która powstała na podstawie rozmów pisarza z Hanką Korzeniewską, jedyną, która ze swojej rodziny ocalała po wojnie. A opowiada o tułaczce swoich najbliższych od momentu wkroczenia do Polski wojsk radzieckich 17 września 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Raz dałem komuś przybyłemu z Rosji spisaną przeze mnie historię 1600 więźniów Polaków, pędzonych przez 5 dni bez jedzenia i wody z więzienia w Starej Wilejce do Borysowa, tak, że ludzie próbowali pić z czapek filtrowaną przez chusteczki własną urynę. W tym czasie z liczby 1600 straże dobiły 400, zbyt osłabionych, a rozbestwieni dozorcy, złapawszy jednego, który rzucił się do ucieczki, kazali innym pędzonym, którym nie pozwalano załatwiać naturalnych potrzeb, oddawać kał na trupa. Znajomy mój odczytał nazwiska skrzętnie zebrane, miejscowości, daty i godziny i oddał z uwagą: szablonowa historia. Hanka Korzeniewska opowiedziała mi też szablonową historię. Najprzód był, jakże szablonowy, wrzesień. Ojciec odesłał rodzinę do Krakowa, a sam pozostał w Katowicach. W dużym domu związków zawodowych, w domu, w którym porostasowywały się wycieczki harcerskie, znalazła się cała rodzina. Zapamiętajmy. Matka 50-letnia, Ola 22-letnia. Hanka 17-letnia, właśnie na wiosnę otrzymała maturę. Jurek 12-letni. Antosia służąca, będąca w rodzinie od urodzenia Jurka. Najstarsza Krystyna była w Poznaniu. Mąż, z którym właśnie się pobrała, poszedł na wojnę i zginął. Potem już narodził się pogrobowiec. Jeśli nie żyje obecnie, również wszystko będzie według szablonu. Ale Hanka nie wie, co dzieje się z Krysią. Bracia ojca, jeden został jeńcem, dwaj rozstrzelani przez Niemców w Bydgoszczy. Żony ich wzięte do szorowania podłóg. 56-letni ojciec miał dołączyć niebawem. Oto dramatis personae tej szablonowej historii. Matka jeszcze pojechała do Katowic, do ojca. Dzieci same w wielkim mieście. Jurek oczarowany sukiennicami, tyle barwnych straganów. Dzieci sypią groch gołębiom na Placu Mariackim. Hanka, jak zwykle dziewczęta, otacza małego, nieznośnego Jurka macierzyńską opieką. Chodź na Wawel, na skałkę. Taki duży chłopak, aż wstyd, że nie znasz tego. Może tego nigdy nie zobaczysz. Różne głupstwa wygadują dziewczynki bawiące się w mamusie, strofując lalki albo młodszych braciszków. Dzieci przepadają na cały dzień w krainie baśni. Poczynając od smoczej jamy, w której smok pożerał składane sobie na ofiarę dziewice, poprzez kurzą stopkę, którą zamieszkiwała święta królowa, składająca miłość w ofierze nawróceniu Litwinów, poprzez sarkofagi królów i panteon narodowy, aż po wieżę srebrnych dzwonów, w której leży wskrzesiciel państwa zagrożonego teraz. A kiedy wracają, tłumy ludzi stoją przed plakatami mobilizacyjnymi. Wieczorem, jak spłoszona kokosz, nie wiedząca, kogo najpierw zasłaniać skrzydłami, przyleciała matka z Katowic. Nazajutrz w piątek rozpoczęła się wojna. Hanka włożyła swój mundurek przysposobienia wojskowego. Pamiętamy wszyscy tę młodzież, pilnie szukającą każdej posługi. W domu związków zawodowych, w którym mieszkali harcerze, znaleziono bombę zegarową. Z przerażeniem patrzyły dziecinne oczy, że to tak środkiem Polski pomiędzy nimi chodzi nieuchwytna zdrada. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Kolejny fragment z tego opowiadania usłyszą Państwo przed godziną 17, a także w wieczornym paśmie Wieczór z Trójką. A tymczasem za 10 minut 13 przed nami już tylko dwa utwory. W tym Twoja propozycja. No właśnie, to może właśnie teraz, już za moment. Tak rano mi dzisiaj ten utwór zabrzmiał bardzo i pomyślałem sobie, że przed 13 też będzie dobrze po niego sięgnąć. Grupa Duran Duran. Standing by the wall, corner of a main street. A jeśli ktoś sobie właśnie w tym momencie przypomniał film Barbarella Rogera Vadima, w którym to Jane Fonda podbijała kosmos, no i też pojawiał się złowrogi profesor zwany Durand, no to skojarzenie było jak najbardziej słuszne, bo od niego właśnie swoją nazwę wzięła grupa Durand. A my już z Państwem będziemy się żegnać, bo jest już 6 minut do godziny 13. Bardzo dziękujemy Annie Regulskiej, Dariuszowi Pierogowi. Dziękujemy Państwu, Wioletta Myszkowska i Ryszard Jaśmiński. Dziękujemy także Mariuszowi Owczarkowi, który zadbał o to, byśmy dzisiaj mieli duży zestaw wielu różnorodnych piosenek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Tylko do soboty. Czterodniowy maraton zniżkowy w sklepach Euro. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus. Sterowanie smartfonem za 3199. Zmywarka do zabudowy Siemens Vario Speed Plus. Klasa A++ za 1599. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bohaterze domu. Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin. Pełne patrzenia.